Weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał Australian Open. Po drugiej stronie siatki numer 2 na świecie, Rumunka Simona Halep. Za strażakami ciężka noc, ponad 400 pożarów, nie żyją 2 osoby. Koncert Sydneya Polaka to propozycja Trójki na walentynki. Walkę czas zacząć na kortach w Melbourne. Za chwilę swój mecz rozpoczną Iga Świątek i Simona Halep. Stawką spotkania jest ćwierćfinał Australian Open. Nie będzie to łatwe spotkanie, bo Rumunka to aktualnie wiceliderka światowego rankingu. Na koncie ma wygrane 2 turnieje wielkoszlemowe, French Open i Wimbledon. Jest byłą najlepszą tenisistką świata. Ostatnio panie spotkały się na kortach Rolanda Garrosa, kiedy Polka w wielkim stylu dosłownie zmiotła z kortu Rumunkę, oddając jej zaledwie 3 gemy i ostatecznie zdobywając puchar French Open. Na antenie Polskiego Radia 24, relacja na żywo z tego spotkania naszego wysłannika do Melbourne, Cezarego Gurjewa. Przypomnijmy, spotkanie chwilkę po 9 się rozpocznie, a więcej informacji w specjalnym serwisie Australian Open, polskieradio24.pl. Gorące australijskie słońce zamieniamy na zimowe Zakopane. Niedziela to drugi konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Wczoraj, przypomnijmy, życiowy sukces i pierwsze podium w karierze dla Andrzeja Stękały. Polak przegrał tylko z Japończykiem Ryoyu Kobayashim i to zaledwie o 0,3 punktu. Po dzisiejszych zawodach mamy poznać skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Ten jest już prawie gotowy, ale jak mówi trener naszej kadry Michał Doleżal, wierzy też w swoich pozostałych podopiecznych. Trzeba też dla spokoju tego tym zawodnikom dać, żeby ich puściło, bo dokładnie tak może być, że walczą o Mistrzostwa Świata. Nie więcej w głowie to mamy, ale czekamy do ostatniej chwili i po zawodach będziemy zgłaszać. Dzisiejszy konkurs w Zakopanem startuje o 16:10. W nocy doszło do pożaru mieszkania w kamienicy na Starych Bałutach w Łodzi. 2 osoby zostały poszkodowane, są poparzone, a jedna z nich podtruła się dymem. Kilkunastu mieszkańców kamienicy ewakuowano. Trwa dogaszanie pożaru i ustalanie jego przyczyny. Ostatniej doby w sumie strażacy wyjeżdżali do 417 pożarów. 2 osoby zginęły, 14 osób zostało rannych. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu, ponad 1000. Zmarły 284 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznaje, że liczba nowych zakażeń nieznacznie, ale cały czas rośnie. To jest może bardzo delikatny wzrost, ale obserwujemy jednak, że tych nowych zakażeń przybywa. Jeżeli chodzi o ilość zgonów, to mamy sytuację dość stabilną, nawet mamy spadek. W ciągu ostatniego tygodnia spadek o 11%, czyli jest dobra tendencja, jeżeli chodzi o osoby, które niestety umierają z powodu koronawirusa. Koronawirusa wykryto u norek z fermy w powiecie kartuskim na Pomorzu. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, powołując się na badania, wirus może przenikać na człowieka i odwrotnie. Ma typową charakterystykę ludzką, informuje dyrektor Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Krzysztof Niemczuk. Sam w sobie nie jest jednolity, zawiera opisane mutacje i warianty. W związku z tym, ponieważ ten wirus został również stwierdzony u człowieka, który jest związany z tą fermą, z dużą dozą prawdopodobieństwa należy więc twierdzić, że to człowiek zakaził norki, a nie w drugą stronę. Koronawirusa wykryto u ponad połowy przebadanych norek na fermie w powiecie kartuskim. W obronie Aleksieja Nawalnego dziś w Rosji kolejna manifestacja. O 20 jego zwolennicy zamierzają wyjść przed swoje domy z zapalonymi latarkami. Władze ostrzegają przed odpowiedzialnością karną pod zarzutem nielegalnego zgromadzenia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Opozycyjny happening ma się odbywać pod hasłem Miłość silniejsza od strachu. Szef sztabów regionalnych Aleksieja Nawalnego Leonid Wołkow zaapelował w internecie, żeby ludzie, którzy wyjdą przed swoje domy, stawali jeden obok drugiego tak, żeby z góry widoczny był kształt serca. Zarzućmy internet tysiącami gorejących serc, napisał Wołkow. Rosyjskie organy ścigania ostrzegają Rosjan, że tego typu przedsięwzięcia łamią ustawę o zgromadzeniach i przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. Rosyjscy obrońcy praw człowieka nie wykluczają, że funkcjonariusze będą próbowali uniemożliwić opozycji zorganizowanie happeningu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec propozycja w sam raz na święto miłości. Walentynkowy koncert Sydneya Polaka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sydney Polak to muzyk, autor tekstów i kompozytor, niegdyś członek zespołu T-Love. Dzisiejszy koncert to, jak mówi, przekrój przez jego 3 płyty.

n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Tak, tak, tak, tak, Franku, poranku. Dajcie mi apartament w hotelu, ale przecież ja go nie chcę. Dajcie biżuterię od Chanel. Nie chcę. Podarujcie mi wieżę Eiffla, ale rety, co ja z nią zrobię? Ja chcę miłości. Tak, tak. Ja chcę miłości, no dobra, to dorzućcie mi jeszcze do tej miłości odrobinę radości. Pa, pa, ra, pa, tak było tam, ti, ti, ri. No właśnie, tak jakoś zaśpiewała. Specjalnie dla was, specjalnie dzisiaj. Zas. I wiecie co? Rewelacyjnie pasuje nam to do dzisiejszego świętowania. Nie podoba mi się to, że w walentynki biegamy po sklepach i wydajemy całe wory pieniędzy, ale bardzo podoba mi się to, co w tym dniu robią dzieci, czyli wy. A wy potraficie najpiękniej na świecie spojrzeć w oczy, smoknąć w policzek i zostawić na stole najważniejszy list, jaki kiedykolwiek my dorośli w swoim dorosłym życiu dostaliśmy. Bo ten list jest po pierwsze od was, a po drugie nazywa się laurka. No ale zajrzyjmy choć na chwilę do tego dorosłego świata, no i zadajmy pytanie, które brzmi tak. Co to są walentynki? To jest takie coś, że ktoś kogoś kocha, a potem całują. A, i się mówi teksty. Ożeń się ze mną i to już. Boże, nie wiem, z którym się teraz mam ożenić. Ja z Mają. Wygląda jak dziewczyna. A jak wygląda zakochany człowiek? Uśmiechać groszkę. Buzia różowi tak. Jak głupi do sera. A co to jest dobrana para? Czy ktoś się już dobrał w żonę i w męża? A czy rodzice chodzą na randki? Nie. Jak się kogoś polubi. Ja miałam chłopaka Wojciusia. Powiedział mi, że nigdy nie przestanie mnie kochać. Nie przestanie? Nie. Niech tylko spróbuję, to mu dam popalić. Ale jak? No, już mam swój sposób. O, rety. No, strach się bać. No a kto tu w nasze zagadkowe progi wjechał? No kto tu wjechał? Klara Kowalczyk. Klara. Wiem, wiem, już za chwilę ruszysz w świat, na tor do Słonecznej. Słonecznej pewnie o tej porze także roku. Italii, ale wiesz co? Zawsze jest mi bardzo miło. A tak dokładnie do Adrii. Ach, tego nie wiedziałam, ale jest mi bardzo miło, że kiedy jesteś w Polsce, to przybiegasz do naszego zagadkowego studia. I jak wtedy... Jak już tak mnie przyciąga, taki magnes jest. Tak? A jestem takim metalem, który tak przyciąga. To jest taki magnes, tak mnie przyciąga tutaj. Tak, metal w stopach i tak mnie ciągnie, jak lecę po ulicy. Słuchaj, czymkolwiek ten metal jest, to ja się bardzo, bardzo cieszę, bo cię widzę, bo czuję twoją energię i widzę twój uśmiech i twoją życzliwość i wiem, że to wszystko wysyłasz w świat także do naszych zagadkowych słuchaczy. A to mi bardzo, bardzo leży na sercu. Ach, no nic, no w każdym razie cieszę się, że jesteś i że razem dajemy gaz do dechy. A już za chwilę przesiądziemy się w coś, co zawiezie nas do mety, ale dużo, dużo wolniej. Ale zanim, dostałam właśnie informację, widzisz, mam słuchawki na uszach, prawda? I przez te słuchawki mówi do mnie pani Ela Malinowska, a przed chwilą powiedziała, Kasia, Łoniu już jest. Co to znaczy? To znaczy, że Krzysztof Łoniewski, który świetnie opowiada o sporcie od wielu, wielu lat w Radiowej Trójce, już jest i doskonale wie, po pierwsze, co to jest Australian Open. Słyszałaś o czymś takim? Mm. A słyszałaś takie nazwisko Świątek? Iga Świątek? Tak. No, każdy gra chyba słyszał. Gra w tenisa. Jasne. I teraz trzeba... Ja kiedyś też jak byłam mała, grałam w tenisa. Teraz jesteś bardzo duża, tak? 9 lat, to już jest wiek. Trzeba mocno za Igę trzymać kciuki. To ja zanim złoniem się połączę, powiem tyle tylko, że Iga Świątek chodziła po domu i smędziła. Wiecie dobrze, co to znaczy. Tata, zapisz mnie na te zajęcia z tego tenisa. Tata. A tata mówił, Iga, ty masz dopiero 4 lata. No musiała poczekać jeszcze 2 i zobacz, jakie efekty. Dzień dobry, Krzysiu. Halo, halo. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, dzieciaki. Cześć. Cześć, ty wiesz Chciałem więcej. Chciałem zapytać, jak ta 9-latka ma na imię? Klara. Klara. Klara, wiesz co, Iga Świątek, jak miała chyba tak z 13 lat, to już przychodziła tutaj do nas do radia, była wtedy taką zbuntowaną jeszcze młodą damą, ale niewiele chciała mówić. Zawsze do niej mówiłem, Iga, młoda damo, powiedz coś, a ona się na mnie patrzyła i nic nie mówiła. Jak wygrała Roland Garros, to jej to przypomniałem i oczywiście tak jak ja się teraz patrzę na panią Kasię. Tak, tak, tak. I pamiętaj, Klara, o jeszcze jednej rzeczy, jeżeli czegoś bardzo chcesz, to w życiu się z reguły udaje. Iga Świątek chciała zostać gwiazdą tenisa i jej się udało. Tak, ale to nie się udało, tylko ile roboty ta dziewczyna w to włożyła, to hu hu. Natomiast sport w życiu codziennym dla Klary, dla wszystkich dzieciaków jest tak samo ważny, jak wszystkie inne czynności w życiu i nie dajcie się oszukać, jeżeli ktoś wam w szkole powie, że lekcja WF-u jest mniej ważna od lekcji matematyki polskiego czy angielskiego, bo tak nie jest. Fanfary dla tego pana. Albo brawa przynajmniej. Dobra. Tak jest. A nie wiem, Krzysiu, czy wiesz, ale rozmawiasz z osobą, która jest przyszłą mistrzynią Formuły 1. I właśnie jedzie trenować, także no, bardzo skromna jest, ale ja coś więcej o niej wiem. Dobrze, ale dzisiaj o Idze Świątek. Co ona tam wyprawia? Matko, dopiero się teraz dowiedziałam, że... I zaczął się właśnie mecz Igi Świątek, słuchajcie. To jest pierwszy gem pierwszego seta. 30-30, taka jest punktacja w tenisie. Iga gra o to, żeby awansować do ćwierćfinału, czyli najlepszej ósemki Australian Open, pierwszego turnieju wielkoszlemowego. Są 4 najważniejsze turnieje tenisowe w roku, tak zwane wielkie szlemy i ten turniej w Melbourne jest pierwszym z nich. Iga gra z świetną tenisistką, gra z Rumunką Simoną Halep. Rumunka była swego czasu najlepszą tenisistką na świecie, teraz jest na 2 miejscu w rankingu. I obie panie ze sobą 2 razy już grały, obydwa mecze miały miejsce we French Open, czyli w drugim turnieju wielkoszlemowym. A kto jest pierwszy? Tak? Teraz pierwsza jest Ashley Barty, taka Australijka w rankingach tenisowych. No i 2 mecze za paniami. Pierwszy wygrała bardzo szybko i bardzo gładko Rumunka, natomiast rok później, czyli jesienią ubiegłego roku, bardzo szybko i bardzo gładko wygrała Iga. I to jest 3 spotkanie pań. Bardzo kibicujemy Idze, bardzo trzymamy kciuki. Dzieciaki, tak trzymajcie jest. Kciuki, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. No i wierzymy, że Iga znów wygra i będzie dokonywała rzeczy wielkich, tym razem w Melbourne, a nie w Paryżu. Przed chwilą zagrała kapitalną piłkę, mocny forehand, ale minimalnie się pomyliła. Mamy po 40 w pierwszym gemie pierwszego seta. No, ja muszę powiedzieć, że te zagadkowe kciuki potrafią zdziałać cuda. Także trzymamy mocno, zaciskamy i czekamy na ciebie, a ty obserwuj tam pilnie. Dobrze, będę obserwował i czekam, kiedy dacie mi znać i wtedy opowiem, co dzieje się na korcie Rod Laver Arena, tak się nazywa ta główna arena w Melbourne. Świetnie. Dobrego czasu, dobrych emocji i do usłyszenia. Do usłyszenia. A my teraz zabieramy się do naszej zagadkowej roboty. Podpowiedź numer? 1, bo nie było wcześniejszy. Nie było. Pierwszy został zbudowany przez francuskiego hrabiego Madet de Sivrac. W roku 1790 umożliwiał wyłącznie jazdę w jednym kierunku. Nie dało się nim skręcać. Twórcą współczesnego bohatera naszej zagadki jest niemiecki wynalazca Karl Drais. Swój pomysł opatentował w roku 1818, czyli całe 221 lat temu. Coś tam wiesz, czy nic tam nie wiesz? Chyba mam podejrzenia, ale muszę usłyszeć więcej podpowiedzi. Jeżeli pani w ogóle ma. Mądrze. Pewnie, że mam. Najdłuższy na świecie mierzy 42 metry. Jeżeli biegacie na 60, biegacie? 60 metrów? My biegaliśmy. Nie wiem, ale ja nie wiem. No to jest dokładnie 2/3 waszej bieżni. No. I wtedy, kiedy... Proszę? Mam boisko szkolne i biegamy tak czasem, takie 3 sesje, 4 razy, wtedy, kiedy była jeszcze szkoła, bo jestem w 4 klasie i akurat mamy WF i biegaliśmy 4 kółka po 3 serie. To ja nie wiem, ile to jest pół kółka. Niech będzie. Nie wiem. Najmniejszy bohater naszej zagadki posiada koła o średnicy niecałych 2 centymetrów. No i wyobraźcie sobie, że w roku 1988 Australijczyk Mayville Patton przejechał na nim 4 metry na 2-centymetrowych kółkach. Ale czad, co? No? Nie wiem. To jeszcze najwyższy bohater naszej zagadki mierzy 5,5 metra. Ile wzrostu ma tata? Tak mniej więcej. 1,89 albo 1,94, nie wiem. No tak mniej więcej, prawda? Ale tak. To takich 90. trzech tatów ustawiłabyś jeden na drugim, no to wtedy byłby ten najwyższy. Dobra, nie wiem, co to jest. Bohater naszej zagadki. Każdego roku zmniejsza się liczba dzieci w wieku szkolnym, które korzystają z bohatera naszej zagadki. Na przestrzeni ostatnich 30 lat spadła ona z 82% do 14%. No i to jest fatalne, dlatego że 3 godziny jazdy tygodniowo na bohaterze naszej zagadki zmniejszają ryzyko zawału serca aż o 50%. A każdy ma bohatera naszej zagadki? Ty też masz? I ja mam. Ja bardzo lubię na nim jeździć. I kiedy zbliża się wiosna, to wskakuje i już mnie nie ma. Klara stawiona? Nie, ja nie wiem. A na początku pomyślałaś o czym? Na początku w ogóle pomyślałam o gadzie. To na pewno nie jest nie, ale ja myślę, że to może być... Nie, autobus nie, ale nie wiem, co to jest. Nie? Każdy go ma? Każdy może wskoczyć i pojechać? Myślę, że prawie każdy. Albo i każdy. Co to jest? No, a pan Mieczysław Gajda to wie? Z archiwum zagadek. Pojazd ten kierownicę i hamulec ma. Wyjedziesz nim na ulicę, bo samochód ma koła dwa. A no właśnie, i teraz już nie mówimy, tylko podajemy numer telefonu 22 i... 7 trójek? I 7 trójek czekamy razem z pewnym panem, który od dzieciństwa mieszka sobie w mieście Krasnali, czyli we Wrocławiu. No i właśnie tam wymyśla naprawdę bardzo dobre piosenki. No teraz specjalnie dla nas zaśpiewa jedną z nich. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam posłuchać, taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zup te rogu, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Kolarz i mam na imię Krzyż, a oto Ludogola, kula maksa, fuj ekstra, z powodu karambola, obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam, kula maksa, fuj ekstra, wołam. Pojazd ten kierownicę i hamulec ma. Wyjedziesz nim na ulicę, bo ma koła dwa. A ja bardzo, bardzo serdecznie witam panią Lucję, 7-letnią, która dzwoni do nas skąd? Pamiętasz, Klaro? Nowy Konin. Nowy Konin. Konina. Z Konina. Dzień dobry. Dzień dobry. A czy pani Lucja lubi jeździć na bohaterze naszej zagadki? Tak. A bohater naszej zagadki to nazywa się jak? Rower. A ciekawe, co na to sam bohater. Aha. Chociaż na początku nie wiedziałam, już tak, kiedy trwała piosenka, tak sobie poprzemyślałam i wiedziałam już, że to rower, bo jak ma dwa koła, to nie jest samochód. Jasne. I na początku miałam jeszcze podejrzenia, że to będzie samochód. Ale to nie jest samochód. No to nie da się jeździć na samochodzie. I Łucja też to doskonale wiedziała, prawda? Tak. Łucjo, a jak to Lech Janerka śpiewał przed chwilą, rower to jest świat. A gdybyś tak ze wszystkich miejsc na świecie mogła wybrać to jedno, to dokąd na tym rowerze byś pojechała? W sumie to nie wiem. To się zastanów, bo wiesz, marzenia spełniają się wtedy, kiedy wiemy, czego chcemy. Ha, znowu rymy częstochowskie, brawa. Łucjo, to w takim razie wielkie fanfary dla ciebie. Ciekawe, czy Klara je zaśpiewa. No, spróbujesz? Nie, no to ja tam, ta-dam, ta-dam, nauczę się. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz od kilku niedzieli. Pozdrawiamy Nowy Konin. No a ja chciałabym pojechać do mieszkania pewnych rewelacyjnych dziewczyn, które mają sprawne nogi i wielkie serca. Dlaczego? Posłuchajcie. Halo, halo, czy tam dzień jest dobry. Kto? Dzień dobry, witam serdecznie, jest z nami Ewa Świerżewska i Ada Świerżewska. To Ada, to ty, to mama teraz jedzie, tak? A aktualnie jedzie tata, dlatego że my już jesteśmy troszeczkę zmęczone i poprosiłyśmy o malutką pomoc. Aha. A mama właśnie poszła z tym na spacer, który przez całą noc czekał na ten moment. To powiedzmy, że jesteście tak kochani, ponieważ przez 24 godziny na dobę jedziecie na rowerze, zmieniacie się co prawda, ale nie śpicie, czuwacie. Po co wy to robicie? Robimy to wszystko dla Fundacji Herosi i zbieramy pieniądze na laser, który pomoże w leczeniu raka. Ta fundacja się nim zajmuje, osobami właśnie z chorymi na raka. Dziećmi? Tak, dziećmi właśnie. I mój pan od biologii wpadł na świetny pomysł, ponieważ oboje kochamy rowery i moja mama też, więc wpadliśmy na świetny pomysł, żeby pojechać przez 24 godziny właśnie, żeby zabrać jak najwięcej pieniędzy dla tej fundacji. Mhm. Słuchaj, jedziecie w domu. Ten rower nazywa się jak, który macie do dyspozycji? Mamy rower szosowy wstawiony w trenażer. Właśnie może słuchać lekki szum, dlatego że on wydaje sporo dźwięku. Szczególnie jak się przestaje pedałować, takie charakterystyczne tylko tanie się pojawia. Więc no i właśnie na tym jedziemy i muszę przyznać, że to jest dość ciężkie, dlatego że nie zmienia się praktycznie pozycja i wszystkie mięśnie zaczynają po paru godzinach boleć. A na czym to polega? To wygląda tak, że siedzi się na rowerze, który jest wpięty do takiego urządzenia i pedałuje się normalnie, tak jakby się jechało na dworze, tylko że się po prostu nie przemieszcza, a kilometry się naliczają, bo mamy taką też aplikację, na której się właśnie naliczają kilometry i też możemy widzieć taką wirtualną drogę, po której jedziemy. Ado, ja wczoraj rozmawiałam z twoją mamą i mama powiedziała, że w tym samym momencie jedzie 16 tysięcy osób na całym świecie. Każdy ma swój cel, wy macie piękny, wspaniały. Jeszcze wiesz, nie tak dawno tutaj siedziałaś w zagadkowym studiu, a teraz masz trochę więcej lat i robisz takie piękne rzeczy. Gdybym mogła, to bym cię za to bardzo uściskała. Dziękuję bardzo. Bardzo wam dziękuję za to, że to robicie, że jesteście wzorem dla innych, że zarywacie noce, ale w takim szczytnym celu. Charytatywny 24-godzinny rowerowy challenge. Podaruj serce w walentynki i wesprzyj chore dzieci na raka. Tak, czy jeszcze bym mogła jedną rzecz powiedzieć? Pewnie. Chciałabym poprosić o wrzucenie datków na stronę pomagam.pl i challenge i właśnie zbiórka nazywa się Challenge 24, challenge pisany po angielsku. To ja wszystko pytanie. Wiemy. Jak wy macie te lekcje, jeżeli wy tak 24 godziny na dobę prawie... Ale to przecież nie codziennie. Nie, to jest jednorazowa akcja. To jest jednorazowa akcja. Czyli by chyba spadły z tego roweru. Nie wiem, kto by je ratował. Adunia, dziękuję ci bardzo serdecznie. Ada Świerżewska, zapamiętajcie to nazwisko, bo ona jeszcze pokaże, co potrafi. Trzymamy kciuki, gratulujemy i naprawdę serce rośnie, jak słucha się waszych opowieści. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Uściskaj tatę, mamę i nawet psa. Do widzenia, pa, pa. No a podpowiem wam jeszcze, że jeżeli ktoś chce dołożyć coś od siebie chorym dzieciom, no, to może wziąć udział w akcji Fundacji Świętego Mikołaja, która nazywa się Podziel się miłością. Wystarczy namówić rodziców i wpłacić pieniążek albo dwa. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz pędziorem, bo mamy tyle do zrobienia, tyle do powiedzenia. Biorę do mojej lewej ręki od serca książkę pod tytułem Postaw się na moim miejscu. No to jest taki fenomenalny duet pisarsko-ilustratorski. Susan Eastern i Isern, przepraszam, i Mylène Rigaudy? Chyba tak. Niezwykle ważna książka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ta książka opowiada o empatii i daje wam narzędzia do dłoni, do ręki. A te narzędzia są takim wyobrażeniem, że kiedy kogoś nie rozumiemy, to próbujemy postawić się w jego sytuację. Wreszcie nastała wiosna, był piękny dzień i pasikonik wyszedł na spacer. Po długiej zimie miał ochotę zobaczyć swoich przyjaciół. Biedronka, sąsiadka pasikonika, szukała czegoś między kamieniami w ogródku. Czego szukasz, Biedronko? Zapytał zaciekawiony pasikonik. Och, straszna sprawa, wywiesiłam na sznurku swoje kropki, żeby wyschły i jednak gdzieś mi się zapodziała. Ja tam nie mam żadnej kropki, nie wydaje mi się, żeby kropki były ważne. Odparł pasikonik. Biedronka wciąż szukała zguby, a pasikonik poszedł sobie dalej i spotykał kolejnych przyjaciół. I znowu mówił, ja tego nie rozumiem, bo to nie moja sprawa. I w pewnym momencie jego skrzypce, ukochane skrzypce, miały zerwane wszystkie struny. Usiadł, zapłakał i nie wiedział, co zrobić. I wtedy po kolei zaczęli przychodzić do niego przyjaciele. Na przykład pszczółka przyniosła mu kawałek nitki, która wplątała jej się w skrzydło. Astonoga przyniosła babilato, ktoś jeszcze coś. I nagle z tego wszystkiego stworzyły zwierzęta struny dla pasikonika. I pasikonik zagrał. Ale to był wyjątkowy koncert, bo to był koncert, który odmienił jego życie, bo on zrozumiał, że nie można tak mówić, że warto i trzeba zastanowić się nad tym, co przeżywa ten drugi, który jest obok nas. Ja dlatego serdecznie wam tę książkę polecam. Jeszcze raz podam tytuł. Postaw się na moim miejscu. A teraz już pędziorem dla najnajów, czyli najmłodszych w dżungli. Zobacz, jaka fajna historia. Widzisz, te ilustracje się poruszają. O tak na przykład. Widzisz? Tak. Fajnie? Płynie łódka. No, ciekawie bardzo. Na okładce? Tak. Przesuwa między drzewami dziewczynkę i chłopczyka padającego na łód. Mój mały świat w dżungli. Pierwsza pozycja z serii Mój mały świat na wsi. Fantastyczna, polecam, kartonowa, bezpieczna. I jeszcze ostatnia dla najnajów, Cześci czołem. Agnieszka Elbanowska, Agata Dudek. No to jest mistrzowski duet. To są takie ilustracje i takie teksty, po które warto sięgnąć. I ostatnia propozycja na dziś. Audrey Hepburn, Mali Wielcy. To jest ta seria. No to wam powiedziałam, co się działo w tej dżungli, bo przecież ja widzę panią Kasię, a wy nie. Dziękuję ci bardzo. Mali Wielcy to jest seria, po którą trzeba sięgać jak po czekoladki z pudełeczka. Maria Isabel Sanchez Vegara, ilustracje Amaya Aracola. No i ta dziewczynka, Audrey, ona przeżyła swoje, ona przeżyła wojnę, ona przeżyła głód. Ona miała swoje wielkie marzenia, ale wojna wyniszczyła jej organizm i nie mogła tańczyć. No ale wtedy zaczęła grać w filmach i okazało się, że jest fantastyczna w tym i że ma mnóstwo wielbicieli na całym świecie. I ona, pomimo że stała się bardzo bogata i była bardzo piękna, miała suknie, kolie, domy, samoloty, to nigdy nie zapomniała, wiesz o kim? O rodzinie i przyjaciołach. I o dzieciach. I o dzieciach, które na całym świecie głodowały. A ty pomagała im? W strefach wojny bardzo im pomagała. Bardzo pomagała i myślę, że ma wielkie serce. A teraz najpierw usłyszymy, jak ta cudowna kobieta śpiewa, a potem jak mówi o tym, co robi dla dzieci świata pod szyldem UNICEF. I did emerge from the last war along with hundreds of thousands of other children in Holland with a very poor health, and because of years of malnutrition. And UNICEF did come in right after the liberation, with the way they do now in all kinds of emergencies, with food and clothing and medication and blankets. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me. Hi. No i w ten właśnie oto sposób, razem z Audrey Hepburn, powitaliśmy naszego zagadkowego gościa. Ładne powitanie? Piękne. Bardzo mi się podobało. No to w zamian ja poproszę, żeby pan na naszym radiowym stole może nam coś wystukał? Ale się poniosło. Pan gra na bębnach. Aha. Cześć. Zgadłaś. A jest z nami ktoś, o kim mówią tak. To arcyciekawy artysta, utytułowany perkusista. Niezwykle uzdolniony człowiek, który jest samoukiem, czyli? Czyli sam się uczy. No jasne. A pomimo tego, że uczył się sam, to zawędrował na muzyczny Olimp, czyli? Na muzyczny? Czyli na samą górę wszystkiego. Na samą górę wszystkiego. Zaraża pasją do muzyki także ludzi w wieku naszych zagadkowych słuchaczy. O, już Klara próbuje stukać. Już ciebie zaraził pasją pan, zaraz powiem, jak się nazywa. W każdym razie prowadzi warsztaty perkusyjne, no i wydał świetną płytę The Orchid. W legendarnej serii Polish Jazz, w ślad za takimi artystami jak Tomasz Stańko czy Krzysztof Komeda, to dobrze będą wiedzieli wasi rodzice, o kogo chodzi. Maciej Gołyśniak jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor i wszystkim przy radioodbiornikach. Kiedy pan, proszę pana, pokochał muzykę? Nie umiem tej daty określić. Myślę, że to było bardzo dawno temu. Myślę, że byłem małym dzieckiem. A czym ta muzyka dla pana jest? W tej chwili jest absolutnie wszystkim. Ona gra nawet teraz gdzieś tam w środku we mnie. Teraz gra? Mhm. A jak? Nostalgicznie. Co to znaczy? Od wielu lat bardzo nostalgicznie. Mam dużo przemyśleń, może odrobinę smutku, takiej tęsknoty. A lubi pan smutek? Nie mam nic przeciwko niemu. Mnie rozwija. A to ładna wskazówka, bo dzieci nie za bardzo chyba lubią się smucić, a niekiedy dla równowagi trzeba. Bo tak jak jest dzień, tak jest noc, tak jak jest smutek, tak jest i wielka radość. A nikt nie potrafi się cieszyć tak jak kto? Dziecko. Zgadza się? Chyba tak. Mhm. A dlaczego swoją cudną jazzową... O, tu się zatrzymajmy. Klara, co to jest jazz? Taki typ muzyki. Jaki? To jest pytanie do mnie? Tak. A proszę mnie nie pytać o takie rzeczy, ja nie wiem. No dobrze, to usłyszymy, w praktyce poznamy. Zatem, dlaczego swoją jazzową płytę nazwał pan The Orchid? Od samego początku, kiedy zacząłem pracować nad tą muzyką, ale właściwie jeszcze wcześniej, kiedy zacząłem pracować nad sobą, żeby móc pisać muzykę we własnym zakresie, tylko i wyłącznie według własnych reguł. Nie mówię tu o muzycznych regułach, mówię tu o wewnętrznych moich regułach i przekonaniach. Miałem takie wrażenie, że bardzo chciałbym się wyzwolić z takich okowów, które od dawna gdzieś wokół mnie się roztaczały. Takiego przekonania, że muszę ciągle za coś przepraszać. I tym razem sam siebie przeprosiłem, że się za siebie cały czas przepraszam. I postanowiłem pisać muzykę. I jakoś w międzyczasie tak zwanym trafiłem na książkę, która ten obraz dziecka takiego, którego jakoś nikt się niespecjalnie chciał potknąć o jego talenty, pięknie opisała. Ja się też nie ze wszystkimi tezami tam zgadzam, ale mam jakby swoją historię, która mi się świetnie w to wpisywała. I pomyślałem, że piękniejszej klamry dla tytułu tej płyty znaleźć nie mogę. Orchidea, piękny kwiat, a w psychologii symbol nadwrażliwego, utalentowanego dziecka, które pomimo trudnych warunków może rozkwitać, no jak te okoliczności będą dobre i będą sprzyjały, to my teraz zrobimy tak. Poproszę was bardzo, w tym momencie w waszych zagadkowych domach niech rękę podniosą te dzieci, które wiedzą, że są bardzo, bardzo wrażliwe, że są bardzo delikatne. Te dzieci, które wszystko mocno przeżywają, które ciągle płaczą albo często płaczą, które są przerażone, a bywa, że czują się też bardzo samotne. Podnieście odważnie rękę, niech ci, którzy bardzo was kochają, ale w pędzie życia nie zawsze mają szansę zobaczyć, co tak w waszym środku się dzieje, niech teraz to zobaczą i przytulą. I zastanowią się, jak was wesprzeć, jak pomóc, aby ten wielki świat mniej ranił, naprzynosił wam dużo radości i dużo dobra. Jestem tak pół na pół. Ręce czasami podniesione? Też czasami umiem być strasznie wrażliwa i często też płaczę z różnych powodów, bo czuję się też czasami samotna. Chyba każdy tak ma. Ale ja jestem w 60% taka radosna, a w 40% to, co właśnie pani powiedziała teraz. A podniesiesz rękę? Do połowy. A zobacz, co zrobiłam ja. Pani podniosła rękę. A zobacz, co zrobił pan Maciek. Ja do połowy podniosłam, chyba jako jedyna podniosłam do połowy rękę. A ja podniosłam bardzo wysoko moją rękę i pan Maciek też, bo też takimi dziećmi byliśmy pewnie. I dobrze wiemy, co wy przeżywacie, z czym zmaga się wasze dzielne, kilkuletnie, a może i kilkunastoletnie serce. I bardzo, bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj ktoś, kto także może podnieść tę rękę. Jakim pan był dzieckiem? Bardzo skrytym. Bardzo skrytym. Właściwie całe swoje życie opowiadałem albo na kartkach papieru rysując, albo nucąc, albo chodząc z moim ojcem po lesie i marząc sobie o tym, że na pewno będziemy zaraz Robin Hoodami obaj. Cały czas w świecie baśni, uciekając gdzieś od tej codzienności, od tej szkoły, która próbowała wtłoczyć nas cały czas w jakiś model. Od samego początku, nie umiejąc tego w ogóle opisać, wtedy jeszcze miałem gdzieś z tyłu głowy, że ja nie chcę być taki jak wszyscy. Że nie chcę mówić tymi samymi zdaniami, takich samych rzeczy, mieć tych samych poglądów na te same książki. I miałem to od najmłodszych lat. Nie przysparzało mi to ani przyjaciół, ani specjalnie orędowników. No ale wtedy, będąc dzieckiem, nie miałem chyba takiej świadomości tego. Wydawało mi się, że tak po prostu musi być. I gdzieś tam sobie wewnętrznie cierpiałem na te moje niepokoje. Ja na każde urodziny dostawałam życzenia od mojego taty i od mojej mamy. Wszystkiego, co najlepsze, na tym łez padole. I mieli rację, no bo widzieli mnie, jak ja ciągle płaczę. A mnie wszystko dotykało. Wszystko. Ale powiem wam, z tego trochę się wyrasta. To chociaż prawda. Dalej dotyka, ale już w inny sposób. Nie tak bardzo bolesny. To nie może stać się inaczej. Teraz zabrzmi muzyka. A ja tak patrzyłam bez mrugania i tak zaczęło mi teraz łzawić oczy. Mam chusteczki. Teraz już zabrzmi. Już patrzyłam bez mrugania, a nie raz nie mrugnę. Teraz zabrzmi muzyka z jazzowej płyty kogoś, kto rozumie waszą wrażliwość jak rzadko. Kto? Wiecie dlaczego? Bo pochodzi z tej samej bandy wrażliwców co wy, ale uzbrójcie się w cierpliwość, bo być może będzie to wasze pierwsze spotkanie z jazzem. We'll be right back. No i właśnie, i to jest jazz, bo co tu gadać o jazzie, jak można posłuchać, prawda? Często w restauracjach leci jazz. Tak, to, ale na koncertach także. Takie puenty tylko u nas, proszę pana, w zagadkowym studiu od proszę dzieci. Proszę mnie częściej zapraszać, z przyjemnością takich posłucham. Z wielką radością. W każdym razie ten utwór, który teraz, jakby dziecko powiedziało, sobie leci, to on ma tytuł? Edward Curtis Boulevard, numer nie pamiętam. 1567. Dziękuję A bardzo. Ja mam napisane. Aveni. Tak. Tytuł płyty? The Orchid. Pan to uczynił, proszę pana, grając z kolegami, jeszcze dwoma, prawda? Jakie instrumenty tam grały albo grają, bo jeszcze cały czas słyszymy. Trąbka. Świetnie. Bębny. Aha, perkusja, czyli pan Maciej i... No, pianino. Jeszcze jeden ważny instrument. Pianino. Bo to i klawisze, jasna sprawa. A pan perkusista zagrał na talerzach. Wiesz, jakich talerzach? Nie takich, że mama ci poda drugie danie. Albo wiem, zupę. Wiem, jakich talerzach, ale mi nie wiedziałam, myślałam, że to jakiś rodzaj. A bo to jest jakiś rodzaj, to jest taki rodzaj, który powstał w Turcji, zgadza się? To wszystko prawda. Skąd pani redaktor wie takie rzeczy? O panu Gołyźniaku to ho! Mówią w eterze. No dobrze, ale jak to w Turcji? No to jest kolebka instrumentów perkusyjnych, blaszanych, dokładniej talerzy, czyneli. Wytapiają tam to z najczystszego metalu, od kropli gorącego metalu aż do finału, kiedy to się staje pięknym, brzmiącym instrumentem. Potrafią wszystko zrobić ręcznie. Mam pytanie. Proszę. Kto jest liderem zespołu waszego? Właściwie trudno powiedzieć, bo... wszyscy twierdzą, że ja, ale ja bardzo jestem za taką umiarkowaną demokracją, wiesz, w zespole, że wszyscy mogą się wypowiedzieć na instrumencie, ale zawsze musi być ktoś, kto na koniec weźmie za to odpowiedzialność. Więc odpowiadając wprost na twoje pytanie, ja jestem liderem tego zespołu. Może być? A pan pisze te piosenki? Owszem, tak. I potem ma pan wielką satysfakcję. A inni też mogą coś tam dodać swojego. Oczywiście, że tak, nawet powinni. Nawet powinni, bo gdyby nie dodawali, to po co mi tacy muzycy w zespole? Żeby każdy miał taką swoją część i wiedział, że to jest jego część i wiedział, że to on ją napisał i też ma szczęście z tego, że gra i może też swoją piosenkę napisać, a nie, że ktoś za niego zawsze pisze piosenki i potem nagle wywalają go z zespołu i nie wie, co ze sobą zrobić. Bardzo pięknie powiedziane. Powiem ci, Klara, że gdyby wszyscy tak rozumieli zespół, muzykę i show biznes jak ty, to byłby bardzo, bardzo absolutnie szczególny. Bardzo show. Bardzo show by to był, tak. Mniej biznes, a bardzo show, zdecydowanie. Tu ja mam jeszcze jeden pomysł. Świat byłby po prostu piękniejszy. Jasne. Ja dlatego tu pracuję i tu jestem. Wspaniale. Bo kiedy patrzę w oczy takiej Klarze, to wiem, że wszystko jest możliwe. Rozumiem. Czy ja mógłbym podawać kawę i soki? No i może tam tak zagrać od czasu do czasu, jak w restauracji. Tak. A mój pomysł jest taki, aby w tym momencie, bardzo o to proszę, w waszych zagadkowych domach rękę podniosły te dzieci, które czują, że mają wielką pasję i kochają coś robić. Klara od razu podniosła, pan Maciej, ja również. Ale robią to same, bo są samoukami. Bo dorośli, albo nie, to tak pół na pół. Dostrzegli ich pasję i talent, albo nie dostrzegli, albo nie mają pieniędzy i nie mogą ich wesprzeć, ale oni to robią. Wiecie co? Róbcie to. Ja was bardzo proszę, bez względu na to, jak odpowie wam świat, co powie mama, tata, babcia, dziadek, pani w szkole, róbcie to. Bo to znaczy, jeżeli to kochacie, gra wam to w sercu i wam to wychodzi, to znaczy, że być może po to przyszłyście na ten świat. Czy ja się mogę do tej prośby przyłączyć gorąco? No pewnie. No zatem przyłączam się gorąco, róbcie to. Róbcie to, bo być może potem wejdziecie na szczyt. Klara, nie rób tego, to słychać. Tak jak pan Maciej i wydacie płytę, która zachwyci świat, tak jak The Orchid. Po czym młody człowiek może poznać, że ma pasję? Po czym może zrozumieć, że to właśnie jest to? Nie umiem tego powiedzieć, ależ mnie pani redaktor zaskoczyła tym pytaniem. Ja się nie mogłem oderwać od instrumentu. W moim domu zawsze były instrumenty, ja pochodzę z muzykalnej rodziny. Grał mój świętej pamięci dziadek, którego bardzo słabo pamiętam. Musiał sobie wszystkie instrumenty robić sam, miał taki talent manualny, więc sobie to robił. Wiem, że pięknie grał na skrzypcach i podobno przepięknie śpiewał, ale tego nie mogę pamiętać. Natomiast wszyscy jego synowie grali również na instrumentach. Perkusja zawsze była w domu. Najstarszy brat mojej mamy wracał z różnych tras, z cyrków, z restauracji. I te bębny po prostu stały w dużym salonie mojej babci. Byliśmy wielopokoleniową rodziną, taką mieszkającą w jednym bardzo dużym mieszkaniu. Więc nie sposób było obok tego instrumentu przejść obojętnie. No jak widać, już 40 parę lat nie mogę obojętnie obok niego przejść. Bo to jest część pana duszy. Ja myślę, że to jest większa część mojej duszy. Zrobię wszystko, żeby ona nie miała takiej przewagi, żeby nie zaczęła mnie, broń Bóg, przypadkiem wyniszczać. No tak, bo ta granica jest taka bardzo, bardzo delikatna. To teraz zadam pytanie, a panu dam więcej czasu, żeby pan się zastanowił. Bo to chyba niełatwe, który ze wszystkich utworów świata najbardziej panu w duszy gra, jest pana ukochanym utworem. Proszę pomyśleć. A my teraz połączymy się z naszym łoniem. Halo, Krzysiu, dzień dobry. Halo, dzień dobry, oczywiście jak jestem. Jak tam? Iga wygrała? Jak idzie? Mam bardzo dobre informacje. Aha. To jest pierwszy set się kończy, natomiast Iga serwuje. Jeżeli wygra tego gema, została jej jedna piłka, bo już prowadzi 40-15 i wygra pierwszy set z Simoną Halep do 3. Naprawdę została jedna piłka. Mecz jest bardzo dobry, stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jest też bardzo zacięty. Przystanie 3-3. Wydawało się, że Iga przegra swoje podanie i że to Rumunka będzie bardzo blisko zwycięstwa w tym secie, ale Iga odwróciła sytuację i w kolejnym gemie Rumunka dużo się myliła. I to Polka wygrała gema przy jej podaniu i tak jak mówię, wystarczy jeszcze jedna piłka i będziemy się bardzo cieszyć ze zwycięstwa Igi w pierwszym secie. Jest dobrze na Rod Laver Arena i trzymajcie wszyscy kciuki, żeby Iga dzisiaj to spotkanie wygrała. Krzysztof, jeżeli będziesz z nią dzisiaj rozmawiał, a myślę, że tak, to powiedz jej proszę, że na pewno pomogły jej nasze zagadkowe kciuki, bo one potrafią czynić cuda. Bardzo ci dziękujemy. Właśnie dajcie mi jeszcze sekundkę. W tym momencie Iga Świątek wygrała tę ostatnią piłkę i prowadzi w meczu z Simoną Halep 1-0 w setach. Panie Pierwsza Krzysztofie. Partia do 3 dla Polki. Panie Krzysztofie, pani Kasia ma tu jeszcze dużo do opowiedzenia. Tak się stresuje, że pan za dużo powie i że pani nie zdąży powiedzieć. Jeszcze bo ma tyle do powiedzenia. To ja powiem Klara, tylko masz świetny głos, masz radiowy głos, czuję w tobie pasję. Pamiętaj, żeby uprawiać sport, bo to jest strasznie ważna rzecz. Już to mówiłeś. W każdym razie powiem tyle. Kocham zagadkową niedzielę. I ciebie, Łoniu, trochę też. Do widzenia. Dziękuję ci bardzo. Hej, Klara, czy nie chciałabyś być moją menedżerką? Tak pewnie się to skończy. Słuchajcie. Mojego taty się pytać, bo on jest moim menadżerem. Dla nas miał zaśpiewać Frank Sinatra. U nas miał pojawić się Bolek i Lolek, bo to przecież trochę bajka naszego gościa Macieja Gałyźniaka. U nas miało się pojawić gotowanie w Akademii Pana Kleksa. Ale co tam? Tak czy siak, musimy powolutku kończyć. Pan nadal myśli o swojej piosence, bo nieustannie. To ona zabrzmi. A ja powiem tak, skoro mieliśmy gotować z panem Kleksem, skoro mieliśmy do dużego rondla wrzucać 3/4 pomarańczowych szkiełek, dodać garstkę białego proszku, do tego wodę, cienkim pędzelkiem namalować na powierzchni zielone grochy, po czym dorzucić kilka płomyków świec, to zaproponuję wam dzisiaj, poza tym, sałatkę Cezar. Za jej twórcę uważa się Cezara Cardiniego. Według jego córki Rozy Cardini, jej tata, wymyślił tę sałatę w roku 1924, kiedy pewnego dnia w kuchni skończyły mu się zapasy i musiał ugotować coś z tego, co mu zostało w spiżarni. No a ponieważ niestety i nam od dzisiaj zabraknie jednej zagadkowej godziny, zatem obiecuję wam, że ze wszystkich sił będę się starała, aby z braku uczynić walor. Czyli zrobić wszystko, aby ta jedna zagadkowa godzina przyniosła wam tyle dobra, ile się tylko da. Ściskam was serdecznie. Dziękuję za te wszystkie maile, posty, ciepłe, wspierające słowa. Najważniejsze, że nadal lecimy w ten nasz zagadkowy kosmos. To mogę powiedzieć wam z miłością. Szkoda, że nie trójki tylko, nie mam we Włoszech. Nie tylko. Chętnie posłuchała. Chyba jest. Nie tylko walentynki. Walentynki. Walentynki. Walentynki, Elu, walentynki. Wojtek mnie porzucił. Kasper mnie porzucił. Filip mnie porzucił. Bo w ogóle nie jestem tak kochliwa. A czym się różni miłość od przyjaźni? Że przyjaźń to jest przyjaźń, a miłość to jest miłość. Już? Już. Już. Dziękuję za wspólnie spędzony czas panu Maciejowi Gołaźniakowi. Ale wstyd. Jeszcze raz, cofamy taśmę. Proszę uprzejmie. Panu Maciejowi Gołaźnikowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję ci, Klaru. Dziękuję ci, pani.